mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęła 7. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Służby apelują o przestrzeganie obostrzeń epidemicznych. Zamknięte od dziś są m.in. zakłady fryzjerskie czy duże sklepy budowlane. List w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi do przywódcy Stanów Zjednoczonych napisał prezydent Andrzej Duda. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru i Święto Teatru Polskiego Radia. To jest największy teatr w Polsce z całą pewnością. Weszły w życie nowe zasady epidemiczne. Od dziś przez 2 tygodnie zamknięte będą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także sklepy budowlane i meblowe. Od poniedziałku nie będą czynne żłobki i przedszkola. O przestrzeganie rygorów apeluje główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. Inspekcja sanitarna nie walczy ze społeczeństwem, walczy z wirusem i z pandemią. Naszym celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiego poziomu zdrowia publicznego. Od dziś w kościołach obowiązuje nowy limit wiernych. Na osobę będzie musiało przypadać 20 metrów kwadratowych. Szef policji Jarosław Szymczyk mówi, że funkcjonariusze nie mają planów wyrywkowych kontroli w świątyniach. Nie mamy w zwyczaju kontroli takich doraźnych. W świątyniach nigdy takiej potrzeby nie było, natomiast każdorazowo interweniowaliśmy w sytuacjach, kiedy docierały do nas sygnały o łamaniu tych obostrzeń i absolutnie nie było tutaj żadnych taryf ulgowych. Tak samo będzie i teraz. Jeśli zgłoszenia do nas będą napływać, będziemy sprawdzać te informacje i będziemy rozliczać osoby odpowiedzialne za łamanie tych obostrzeń, jeśli takie przypadki stwierdzimy. Przewodniczący Episkopatu również zaapelował do proboszczów i wiernych o skrupulatne przestrzeganie zaleceń i zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o ponad 35 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej od początku pandemii. Zmarły 443 osoby. Rośnie liczba osób, które z powodu COVID-19 trafiają do szpitali. W ciągu doby odnotowano ponad 35 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To o ponad 9 tysięcy więcej niż jeszcze tydzień temu, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Szczególnie źle ta sytuacja wygląda w trzech regionach w tej chwili. To jest między innymi Mazowsze, ale to jest też region śląski i region wielkopolski. W szpitalach jest zajętych ponad 27 700 łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19, czyli o 660 więcej niż poprzedniej doby. Liczba hospitalizacji odzwierciedla liczbę zachorowań, jaką mieliśmy tydzień temu, wyjaśnił minister Niedzielski. W najbliższych dniach ta sytuacja nie będzie się poprawiała, tylko będzie się pogarszała, bo zawsze odzwierciedlenie hospitalizacji pojawia się kilka dni, czy nawet tydzień po zwiększonej liczbie zachorowań. Minionej doby wykonano rekordową liczbę 108 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O sytuacji Polaków na Białorusi z przedstawicielami Rady Europy i ONZ-u rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Napisał też list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z prośbą, by Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zajęła się sprawą. To są te kroki, które my dzisiaj możemy podejmować na arenie międzynarodowej, które ja mogę podejmować. Wcześniej prezydent spotkał się z przedstawicielami białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Prezydent bardzo się interesował tym, jak nam się wiedzie, o trudnościach strukturalnych, trudnościach z finansowaniem, o wiecznych naszych problemach, o braku instytucji kultury białoruskiej, państwowych i samorządowych. No a na zakończenie zaprosiliśmy prezydenta do Białorusinów Podlasia z wizytą. Mówił po spotkaniu przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego profesor Olek Łatyszonek. Poruszono także kwestie związane z represjami. W ostatnich dniach zatrzymano 4 polskich działaczy na Białorusi, w tym szefową Związku Polaków Angelikę Borys. Są oskarżani o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru to także święto Teatru Polskiego Radia, który przygotowuje około 160 premier rocznie, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła.

nothing really matters. Nothing really matters to me. Pan Jan pisze, słyszałem o problemach pana redaktora z fryzurą. Ja na szczęście odwiedziłem fryzjera we wtorek, chociaż pierwotnie też planowałem wizytę na tydzień przedświąteczny. Panie Janie, wczoraj ustawiłem się w kolejce i dzisiaj jest już lepiej, ale zaprowadzenie porządku z brodą i włosami trwało, no spokojnie, ponad godzinę, ale udało się. Przynajmniej na jakiś czas problem, nomen omen, z głowy. My kontynuujemy nasze poranne, subtelne, nieinwazyjne budzenie się. Niebawem połączymy się z Janem Pachlowskim, który jest w Miami. Sportowo będzie. Apart, but you walked past me like I wasn't there, and just Proszę Państwa, jakie plany na weekend? Jutro zmiana czasu, śpimy o godzinę krócej. Proszę dawać znać, czy się to Państwu podoba, czy na przykład nie 22 i 7 trójek. Miami Open to obecnie najważniejszy turniej tenisowy, który odbywa się na świecie. Rywalizują w nim zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Potocznie nazywany jest piątą lewą Wielkiego Szlema, to znaczy, że jest najważniejszy zaraz po Australian Open, French Open, Wimbledonie i US Open. W 2012 roku wygrała go Agnieszka Radwańska. Liczymy, że w jej ślady pójdzie Iga Świątek, która dzisiaj zagra w trzeciej rundzie. Na miejscu jest Jan Pachlowski, który opowie nam o specyfice tych zawodów. Przenosimy się więc na Florydę. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Turniej ten zmienił się w 2019 roku. Do 2018 odbywał się na uroczej wyspie Key Biscayne, z której widok rozciągał się z jednej strony na Ocean Atlantycki, a z drugiej na piękne Downtown Miami. Organizatorzy nie doszli jednak do porozumienia z właścicielami gruntów i wypowiedzieli dzierżawę obiektów tenisowych, a szkoda, trochę to straciło wszystko na atmosferze. Mówi się, że w tym miejscu mają powstać teraz apartamenty. O rywalizacji na Florydzie mówi polska tenisistka Magdalinet, która w tym roku odpadła niestety na Florydzie w drugiej rundzie. Bardzo lubiłam Key Biscayne. Dla mnie to było po prostu niesamowite miejsce w ogóle pod turniej. Tak więc troszkę szkoda, że zostało przeniesione, ale mimo wszystko myślę, że cała organizacja jest naprawdę fajna. Myślę, że pogoda i generalnie miejsce trochę ułatwiają nam to, że jesteśmy w bańce, więc to takie życie jest troszkę łatwiejsze i przyjemniejsze. Właśnie, Magdalinet już zdradziła, że tenisiści żyją w bańce. To wszystko oczywiście ze względu na pandemię. O funkcjonowaniu w takich warunkach opowiada trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Bańka jak bańka, niczym się nie różni, bym powiedział, od każdej innej bańki, więc jesteśmy w hotelu, jesteśmy na kortach, nie możemy nigdzie indziej wychodzić. O tyle wygodnie, że jakby tutaj rozstawieni zawodnicy dostali w top 16, dostali samochody, więc sami możemy się przemieszczać, nie musimy dopasowywać się do grafika busa. Co do warunków, to jak to Miami, ciepło, wilgotno i dość, że tak powiem, wymagająco dla zawodników. Jeszcze winny jestem Państwu informacji, że teraz turniej odbywa się na stadionie futbolowym drużyny NFL Miami Dolphins. Na jego murawie jest kort główny, a wokół stadionu powstało miasteczko tenisowe z tymczasowymi dodatkowymi kortami. Ładnie, funkcjonalnie, ale to chyba nie jest to samo, co na wyspie Key Biscayne. Czy w tym roku szansę wygrania ma Iga Świątek? Oczywiście, że tak. Ale do tego jeszcze daleka droga. W przeciwieństwie do rywalizacji mężczyzn, w drabince kobiet są najlepsze tenisistki na świecie. Ze startu zrezygnowała tylko ze względu na zabieg jamy ustnej Serena Williams. Już za kilka godzin, dokładnie o 16 czasu polskiego, swój pojedynek z Chorwatką Anną Koniuch rozpocznie Iga Świątek. Jest zdecydowaną faworytką. Posłuchajmy, co mówi przed tym spotkaniem. Generalnie w trzeciej rundzie już nie ma zawodniczek, które znajdują się tu przez przypadek, więc będzie to wymagający mecz. Kojarzę nazwisko, bo to jest chyba dziewczyna o rok starsza od mojej siostry. Jak moja siostra jeszcze gra w juniorach, to w moim domu dużo właśnie się mówiło o tej rywalizacji. Akurat minęłyśmy się, jeśli chodzi o granie na WTA, bo wydaje mi się, że jak ja wchodziłam, to ona właśnie przechodziła operację i po prostu jej nie było na turze, więc na pewno nie miałam dużo możliwości, żeby właśnie zobaczyć, jak gra, ale myślę, że mój trener wykona dobrą robotę, jeśli chodzi o przygotowanie taktyki i obejrzy ostatnie mecze i na pewno dowiemy się trochę więcej. Dziś trzymamy kciuki za Igę Świątek i też za Huberta Hurkacza, który o trzecią rundę zagra z Amerykaninem Denisem Kudłą. Podobnie jak Iga, Hubert w tym pojedynku też jest faworytem. Pozdrawiam z Miami. Jan Pachlowski. Także pozdrawiamy za polskich zawodników. Oczywiście trzymamy kciuki. 23 minuty po godzinie 7. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like the last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears been used all on another love

pół godziny pozostało do 8:00. To miała być jedna z ostatnich zmian czasu, proszę Państwa, ale wszystko wygląda na to, że to nie będzie, tak zanosi się, że to nie będzie ostatnia zmiana czasu, a to z powodu pandemii Unia Europejska jeszcze jakoś się nie zdecydowała. Sprawdźmy, co w pogodzie. Dzisiaj w całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na zachodzie po południu możliwe są burze. Słonecznie tylko na północnym wschodzie. Na termometrach w południe 11 stopni w Szczecinie, 16 w Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. Najcieplej w Krakowie i w Warszawie. Tutaj 17-18 stopni. Trójka. Program trzeci. Przed nami wycieczka na Wyspy Greckie wymaga dłuższego planowania. Co obok nas? Gościem Henryka Setnera jest dzisiaj Wiesław Piegat, przewodnik i miłośnik pieszych i rowerowych wycieczek. Tym razem zapraszają nas do odkrywania twierdzy Modlin. Medal dla każdego. Wspominałem już kiedyś, że Wiesława Piegata nie trzeba zachęcać do turystycznych wypraw. Mój gość każdą wolną chwilę spędza w plenerze. Pasjonuje cię poznawanie wciąż nowych tras? Również ty, ale przede wszystkim pamięci zostają zawsze przeżycia krajoznawczo-turystyczne i inne, historyczne z poprzednich wypraw i zdarza się, że o innej może porze roku czy w innym towarzystwie takie wypady, takie spacery realizuję. No i na kondycję to chyba dobrze wpływa. Bardzo dobrze, wiem to po sobie. Nie będę się chwalił, ile mam lat, ale stać mnie na krótsze i dłuższe wypady i rowerowe, i piesze. Jaki rejon dzisiaj poznamy? Przykładem takiej trasy, która tą aktywność pobudza i zwiększa, to jest trasa wiodąca spod okolic Warszawy do twierdzy Modlin. To się zaczyna w Lasach Legionowskich koło Jabłonny i wiedzie wzdłuż nurtów Wisły, przez spory odcinek, później do Nowego Dworu Mazowieckiego i do Modlina. A dlatego ten Modlin jest wart zwiedzania, bo historia twierdzy, która tam jest od czasów napoleońskich, to jest warte po prostu zobaczenia. Kiedy tam dotrzemy, to podziwiamy wspaniałe obiekty z XIX wieku, które projektował cesarz Napoleon, bo on uznawał, że to miejsce, gdzie Narew z Wisłą się spotyka, jest bardzo dobrym miejscem obronnym. I tamte koszary są bardzo ważną twierdzą. 2000 metrów mają te koszary. Do tego są dwie wieże z pięknymi widokami. Między innymi tej wieży tatarskiej oglądamy obiekt lekko zrujnowany. Takie są spichlerze jeszcze z dawnych lat i w tych spichlerzach Andrzej Wajda reżyserował Pana Tadeusza. I ta jest też wspaniała pamiątka. Wracając do historii tej twierdzy, to chcę powiedzieć, że nie wszyscy mają taką możliwość czy wiedzę, żeby zwiedzić też lochy, które tam zostały wybudowane, bo są niezwykle atrakcyjne. Chcę też dodać, że cały obszar twierdzy napoleońskiej, później rosyjskiej, jest do pokonania również rowerami. Reach out, touch faith. You're wrong. Henryk Sytner i jego gość zaprosili nas do twierdzy Modlin, a przed nami już za kilka minut, proszę Państwa, propozycja filmowa na weekend. 18 minut pozostało do godziny 8. Ten weekend warto zajrzeć do wirtualnego kina, by zapoznać się z twórczością kolejnego interesującego twórcy. Fajny film. W cyklu Mistrzowie Kina tym razem mamy szansę zobaczyć kilka filmów duńskiego reżysera Nikolasa Refna. O nim właśnie z filmoznawcą Kacprem Rogalewskim rozmawia Ryszard Jaźwiński. To kolejna propozycja platformy kin studyjnych i kolejna prezentacja, myślę, bardzo interesującego europejskiego twórcy. Zgadza się. Przed nami film Nikolasa Refna, duńskiego reżysera, który podtrzymuje duńską tradycję filmowców i szokuje swoimi filmami. Myślę, że przed nami weekend pełen emocji i pełen kina, które zaskakuje. O Refnie można przede wszystkim powiedzieć to, że jest artystą bezkompromisowym i albo się go uwielbia, albo go się nienawidzi, więc myślę, że to najlepsze, co może być w kinie. Oczywiście ma wielu fanów na całym świecie, również w Polsce. Co moglibyśmy powiedzieć o tym, co go szczególnie wyróżnia? Wyróżnia go przede wszystkim sposób przedstawiania swoich bohaterów. To, jak jego filmy są intensywne w kolorach, w emocjach, pełne powolnych ujęć i właśnie tych charakterystycznych twarzy, bo twarze, które zapadają w pamięć. Myślę, że to jest taki najważniejszy punkt jego twórczości, ale też sama tematyka. On bardzo głęboko siedzi w swoich bohaterach, sprawdza ich emocje, sprawdza ich możliwości. To są zawsze takie seanse, które na długo jeszcze zostają z widzem. Które z filmów Refna chcieliby Państwo w tym minicyklu przede wszystkim przypomnieć? Zapraszamy na trzy seanse. Tylko Bóg wybacza, Neon Demon i Valhalla Mroczny Wojownik. Te trzy filmy... Zupełnie różne. Zupełnie różne. I myślę, że to jest właśnie duży plus tego pokazu, że w przeciągu weekendu możemy poznać reżysera o trzech twarzach. Gdybyśmy mieli w największym skrócie określić, opisać te trzy twarze, to jakimi określeniami? Tylko Bóg wybacza to przede wszystkim poszukiwanie odpowiedzi na traumę, którą bohater ma w sobie od wielu, wielu lat. W tym filmie zobaczymy Ryana Goslinga, który powraca do filmu Refna właśnie w tym tytule i tam poszukuje on morderców swojego brata. W Neon Demon mamy za to młodą aktorkę, która dostaje się do wielkiego świata, nowojorskiego świata pełnego neonów. Bohaterka bardzo często jest spalona ze swoją urodę, która wydaje się jest dla niej kluczem do wielkiego świata i wielkiego sukcesu. Okazuje się, że nie wygląda to tak do końca. Na samym końcu Valhalla, który jest filmem z Madsem Mikkelsenem w roli głównej. Teraz możemy go podziwiać w filmie Na Rauszu, który zresztą jest nominowany do Oscara. Valhalla to jest taki powrót do historii tamtych terenów, skąd też pochodzi Refn. Skupia się na micie Valhalli, na poszukiwaniu siebie i opowiada o mężczyźnie, który dostaje propozycję dołączenia do krucjaty chrześcijańskiej. I ten film zostawia nas z takimi często niewygodnymi pytaniami. Myślę, że to też bardzo ciekawa pozycja i też różna od tych wszystkich wcześniejszych. To przypomnijmy jeszcze tylko, gdzie szukać tych wszystkich filmów Nicolasa Windiga Refna? Zapraszamy na platformę Moje e-kino. Jest to platforma sieci kin studyjnych i na pewno warto do nas zajrzeć już od 26 marca. Z filmoznawcą Kasprem Rogalewskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ten weekend to czas, nie tylko ten, ale to czas na film. No i nie tylko. Co Państwo polecają? Proszę się z nami dzielić. 22 i 7 trójek. to do those things to you. And so I have to say before I go Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lines within. Ours is the fire.